8, het begin van zondag 29 oktober. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het aantal Israëlische luchtaanvallen en artilleriebeschietingen op de Gazastrook is de afgelopen uren toegenomen, meldt Al Jazeera. Er zijn volgens de nieuwszender duidelijk zware bombardementen te horen in de oostelijke gebieden van de Gazastrook. Ook in het noorden zouden aanvallen zijn, zoals in de buurt van het Indonesische ziekenhuis. Dat is een van de belangrijkste medische centra in het gebied. De Turkse president Erdogan heeft hard uitgehaald naar Israël voor het geweld in Gaza. Hij noemt Israël een oorlogsmisdadiger en premier Netanyahu een terrorist. Erdogan herhaalde verder dat hij Hamas niet beschouwt als een terreurorganisatie, maar als een groep vrijheidsstrijders. Israël haalt als reactie alle diplomaten terug uit Turkije en zegt na de felle woorden de betrekkingen met het land te gaan heroverwegen. Bij Nieuwe Pekela in Groningen zijn een ambulance en een auto op elkaar gebotst. 4 mensen raakten gewond. De ambulance reed op de provinciale weg met zwaailicht en sirene aan en vervoerde een patiënt. Die is met een andere ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. De Nederlandse shorttrackster Selma Poutsma heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Canada zilver gewonnen op de 500 meter. Het goud leek even te gaan naar Sandra Velzenboer, maar omdat zij bij een inhaalactie Poutsma raakte, werd ze na de race bestraft en teruggezet in de uitslag. Het goud ging daardoor naar de Canadese Ricky Doak. Zuid-Afrika is voor de 4e keer wereldkampioen rugby geworden. In de finale tegen Nieuw-Zeeland werd het 12-11. Met de 4 wereldtitels is Zuid-Afrika nu de succesvolste rugbynatie ter wereld. Het weer, buien en vooral in het westen plaatselijk met onweer. De komende dag zonnige periode, stapelwolken en enkele buien. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. De hel is helemaal terug. Dat zegt onze gast van vannacht. En bizar genoeg maakt de hel juist een comeback bij ongelovigen. Opvallend, want hadden we de hel niet allang afgeschaft? En zijn we ook niet beter af zonder die plek van geween en tandengeknars, zoals de Bijbel dit omschrijft? Nee, zegt theoloog Arnold Huigen, juist nu hebben we de hel nodig. Maar waarom dan? En bestaat die hel dan echt? Dit is De Ongelofelijke Live. De Ongelofelijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom bij De Ongelofelijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Live vanuit een bomvolle zaal in Stadskasteel Oudehaan in Utrecht stel ik mijn gasten aan u voor. Ja, hij schuwt de controversiële onderwerpen bepaald niet, want hij schreef eerder als protestant een boek waarin hij pleit voor de herwaardering van Maria. En nu schreef hij een essay over de herwaardering van de hel. Heel toepasselijk, zo vlak voor Halloween. Theoloog en professor aan de Protestantse Theologische Universiteit, Arnold Huigen. Ja, en naast mij zit uiteraard vaste gast van De Ongelofelijke, die in zijn nieuwe boek pleit voor de herwaardering van vrede op aarde. Klinkt best als een goed idee om dat te herwaarderen. Theoloog en professor aan de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht, Stefan Paas. Ja, het is wel weer een beetje een hoog professorgehalte vandaag, maar dat geeft niks. Jullie mogen er ook zijn. Arnold Huigen, welkom in De Ongelofelijke. Dankjewel. Goed dat je er bent. Lekker een uur over de hel praten. Wat willen mensen nog meer op de late zaterdagavond? Je hebt er een boeiend essay over geschreven, waarom de wereld een hel nodig heeft. En ja, het gaat over de geschiedenis, de kunst over de hel. Het komt allemaal langs. Maar hoe is het eigenlijk om beroepsmatig telkens maar bezig te zijn met die hel? Is dat leuk? Ja, dat zal je verbazen misschien. Ja? Maar dat is heel erg leuk. Het is heel erg interessant ook. Oh. Omdat er zijn allerlei vormen van verbeeldingen van de hel. Je denkt natuurlijk direct aan Dante uit de literatuur. En je denkt aan allerlei middeleeuwse afbeeldingen. Mm. Maar er is veel en veel meer. En daarnaast gaat het ook nog over Bijbelse teksten. Dus je zit met teksten, je zit met kunst, je zit met literatuur. Je zit met een heel stuk geschiedenis van de filosofie en geestesgeschiedenis. Ja. Dus ja, dat uur dat krijgen we wel vol. Ja, dat gaat moeiteloos. En mensen kunnen denken, een uur over de hel, waarom zo luguber? Maar we hebben ook nog een extra aanleiding, hè, dat het Halloween is, dinsdag. Dus dat is alweer zo'n brugje. Wat ja, dinsdag, Halloween. Wat niet iedereen weet, en wat misschien aardig is om te vertellen. Halloween, dat komt van All Hallows Eve, Allerheiligen. Oh. 1 november. Dat is een katholieke feestdag, hè? Precies, gevolgd door Allerzielen. En voor wie zegt, nou ja, dat is me wel heel katholiek... en ik heb iets meer met het protestantisme wellicht. Hervormingsdag, David, 31 oktober. Ja, dat was de dag dat Luther die stellingen aan de muur spijt. En dat deed hij precies omdat het de dag daarna Allerheiligen was. Dat was namelijk het punt in discussie. Hoe worden mensen gered? Allerheiligen, dat is een feestdag die draait om de dood, toch? Nou ja, de heiligen leven voor God. Hè, dus, maar van heiligen wordt altijd gevierd de dag waarop ze zijn gestorven. Dat is een beetje typisch, maar dat is dus het idee van... ja, dan zijn ze overgegaan in de heerlijkheid. Hè, dus Sinterklaas... Dan weet je pas of ze heilig zijn natuurlijk. Dan weet je ook pas of ze heilig zijn. Dan moet het tot een afronding komen. Maar Sinterklaas, hè, dus wat we vieren, dat is niet zijn verjaardag... maar dat is zijn sterfdag. Ja, gek eigenlijk. En dat is natuurlijk ook met dierendag, hè? Dat is toch de sterfdag van... van alle dieren? Van Assisi. Nee, van Franciscus van Assisi. Ja, precies. Ja. Dus sterfdagen vieren, dat is een heel bijzonder gebruik. En dan de hervormingsdag, Luther spijkerde dat op de deur... omdat het dat had met die aflaten te maken. En dat had ook weer met de hel te maken. Ja, dat klopt. Er werd flink geld aan verdiend. Er was een monnik die rondging en die zei... op het moment dat het geld in het kistje klinkt... het zieltje in de hemel springt. En zo kon je dus betalen voor opa of oma... Hè, die misschien wel in het vagevuur was. Ja. Dan werd de tijd daar bekort. En de kerk was er goed mee af, want die had geld om de Sint-Pieter te bouwen. Die grote kerk die nu in Rome staat. Ja. Luther vond het allemaal niet zo heel fris. Nee. Stefan, ben jij een groot Halloween-vierder? Ik schaar hier een beetje in de categorie van kerstman. Dus geïmporteerde Amerikaanse rotzooi. Nee, ik heb er niks mee. Nee, oké. Okay, dat is dan. Je gaat niet als... Sinterklaas, als Sint Maarten, daar hebben we te wel genoeg aan. Ja, oh, Sint Maarten vier wel? Ja, natuurlijk. Als die kinderen langs de deur komen. Ja. Ah, maar dat is bij ons. Ik geloof niet dat overal in het land dat... Nee, dat klopt. Oké, Arnold. Jij stelt De Hel is Terug in je boek. Ja. Waar baseer je dat op? Op een heel aantal dingen eigenlijk. Wat me heel erg opviel was dat VN-secretaris-generaal Guterres... zei, we zijn op weg naar de klimaathel... met onze voet nog altijd op het gaspedaal. Het klimaat warmt op. Hè, dus de associatie met de hel ligt misschien voor de hand. Ja. Maar ook als het gaat om mentale nood. Misschien herinner je, ik weet niet of je fan bent van Stromae. Ja, een beetje. Nou ja, live op de televisie. Ja, begon niet te zingen. L'Enfer. Nou, de hel. Ja. En dat gaat over mentale nood. Ja. Ik heb ook gekeken naar verschillende Netflix-series. Squid Game was heel populair. Is een aflevering Hel. Heet die? Zo een Koreaanse serie, geloof ik. Ik heb hem ook gezien. Het is best wel gewelddadig, best wel bloederig. Je moet kinderspelletjes spelen op leven en dood, zeg maar. En die mensen die kunnen dan wel eruit stappen... en dan gaan ze terug naar hun gewone leven. Ja. Maar juist die aflevering heet Hel. Omdat hun gewone leven eigenlijk erger is... dan die spelletjes op leven en dood. Ja, waar uiteindelijk maar één iemand overblijft. Precies. Ja. Ja. The Good Place. The Good Place. Ja, The Good Place behandel ik uitgebreid in dat essay ook. En dat is eigenlijk heel filosofisch verantwoord ook nog. Daar hebben filosofen meegewerkt. Dat is ook een soort running gag in die serie van... iedereen heeft een hekel aan moral philosophy professors. Ja. Maar dat is eigenlijk een verkenning van hoe werkt de hel eigenlijk. Ja, gewoon letterlijk, hè? Dus... Ja. Dat, het is in de populaire cultuur en dus ook in de spreektaal volledig aanwezig. Stefan, herken jij die comeback van de hel? Ja, ja en nee. In de zin, dat kan ook te maken hebben natuurlijk met devaluatie van taal of inflatie. Hè? Dus alles is tegenwoordig ook legendarisch. En je gaat ook al door een hel heen als je spierpijn hebt van de avondvierdaagse. Dus hel als de plaats van het ultieme kwaad. Want daar hebben we het zelfs bij Guterres, denk ik... Die VN, dat was eigenlijk niet wat er met hel bedoeld werd. En dat is gewoon eigenlijk heel ongemakkelijk allemaal. Maar Auschwitz, Butscha, dat soort plekken... Dat is eigenlijk wat echt hel is. Kwaadaardigheid. Ben ik helemaal met je eens. Ja. Er zitten dus allerlei lagen in. Ja. Mijn idee is juist omdat de hel geseculariseerd is... en weinig mensen meer echt in de hel geloven... Kan het ook gemakkelijk tot een aanduiding worden van... ja, het is dus je hebt iets vervelends en dan is het erg en dan is het de hel. Ja. Maar dat zeg je alleen op het moment dat je niet serieus in die hel gelooft. Anders is dat veel en veel te spannend om dat zo te zeggen. Ja. Dus dan kan je het juist meer gebruiken omdat je er niet echt meer in gelooft. Dan kan je ermee spelen en dan kan je van alles de hel noemen... wat niet eigenlijk misschien een hel is. Toch zei jij mij, ook toen ik jou een tijdje geleden sprak over iets anders... toen zei je wel van... dat ook wat er nu gebeurt, die aanval van Hamas op Israël, maar misschien ook wel de bombardementen van Israël op Gaza, die hele situatie, die verschrikkingen daar, dat jou ook extra doet denken aan het thema waar je zo mee bezig bent, namelijk de hel. Ja, nou is het natuurlijk altijd zo dat als je met een thema bezig bent, dan zie je het overal terug. Dat is wat er aan de hand is. Maar mijn grote stelling als het gaat over hel is dat het te maken heeft met uitsluiting. Zowel in de Bijbelse teksten als hedendaags. En uitsluiting, dat heeft ermee te maken dat je die ander ontmenselijkt. Dus dan gaat het niet langer over mensen, maar dan gaat het over een tsunami. En dan gaat het over materiaal. En wat je in het conflict tussen Israël en Hamas heel sterk ziet gebeuren, is een vorm van ontmenselijking. He, dus als je 7 oktober, wat de terroristen van Hamas de mensen aandeden, dat kun je alleen doen op het moment dat je niet realiseert dat je een mens zoals jij zelf bent tegenover je hebt. Ja, ja. En daardoor krijg je dus ook dit soort verschrikkelijke dingen. Dus ja, ik moet daar heel sterk aan denken, ook in de huidige situatie. Maar je ziet dus ook taferelen, en die hebben denk ik bijna allemaal wel gezien, die zo verschrikkelijk zijn dat je denkt, dit is bijna een soort van de hel. Maar het kan ook iets oproepen van, dit is zo'n ultiem kwaad. Ik hoop dat hier nog op een of andere manier recht aan wordt gedaan. Ja. Mensen ook een zo verschrikkelijke straf krijgen als wat ze zelf aanrichten. Ja, dat is dus het punt. Ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars van Radio 1 denken van, jongens, waar gaat dit over? Waar hebben we het over? Ja. Maar hel gaat er eigenlijk over dat er een eind komt aan het kwaad. Hè? Dus dat het kwaad ergens blijft en dat dat op een bepaalde manier wordt opgelost. En op het moment dat je zegt, ja, maar dit kan toch niet bestaan? Hier moet toch wat aan worden gedaan, die morele verontwaardiging. Ja. Dat is eigenlijk de behoefte aan een hel. Ja. Alleen, de vraag is, gaan wij nou zelf proberen die morele verontwaardiging in daden om te zetten? Ja, dan maken we er inderdaad wel een hel van. Maar we gaan dan weer veel te ver. We vernietigen de boel. Ja. En in de christelijke traditie is het juist het hele punt van die hel is dat het laatste oordeel over het leven van anderen en over jezelf, dat vel je niet zelf, maar dat velt God. Dus wees een beetje voorzichtig met het afschrijven van mensen. Ja. Want op het moment dat ik bijvoorbeeld over zo'n Hamas-terrorist zeg, van ja, die moeten ze zo en zo straffen of net zo martelen als hij anderen heeft gedaan, dan ben ik eigenlijk op dezelfde ontmenselijkende manier bezig als die Hamas-terrorist zelf was. Maar de hel in de klassieke religieuze betekenis van het woord is uiteindelijk toch het ultieme afschrijven van mensen. Een eeuwigheid van marteling. We gaan het er nog wel over hebben natuurlijk, welke beelden van de hel er allemaal bestaan. Maar dat is waarschijnlijk het beeld waar de meeste mensen dan aan denken. Dat is inderdaad een dominant beeld. Mm-hmm. Met name in het Westen. Nou ja, in mijn boek laat ik zien dat er ook andere beelden gaan we zo meteen veranderen zijn. Echt uitgebreid bij stilstaan. Dus inderdaad Stefan kon niet wachten. Maar dat is inderdaad een goede... Te zaken komen. Te zaken komen. En het is inderdaad wel natuurlijk terecht dat je dat zegt, Stefan. Omdat de hel natuurlijk ook iets is waar... Ja, ik heb regelmatig van mensen gehoord dat ze er echt nachtmerries van hebben gekregen. Ja. Dat ze het als kind vaak hoorden. En het is natuurlijk ook iets voor vraagtekens bij te plaatsen zijn. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Nog even over die comeback. Want ik las een heel interessant contrast eigenlijk in jouw essay. Want jij schrijft, oké, er is een soort comeback gaande. Met name in seculiere, je zou kunnen zeggen, ongelovige kringen. Daar wordt makkelijk over de hel gesproken. Je gaf net een aantal voorbeelden. Terwijl gelovigen juist steeds meer verlegenheid hebben over de hel. Daar wordt steeds minder over de hel gesproken. Sterker nog, veel gelovigen schaffen hem het liefst af. Maar die bedoelen er toch ook iets anders mee? Die bedoelen er iets anders mee. Maar het zijn wel echt contrasterende fenomenen. Het opvallende is eigenlijk moderne westerlingen onder de christenen, die kunnen niet meer met het idee van een hel omgaan. Waarom niet? Omdat we in een seculiere cultuur leven, een cultuur van ongeloof. Dus ja, wie komt er dan terecht? Is dat mijn broer, mijn zus, mijn kind, mijn buurman? God is toch vriendelijk, is toch lief? Die doet dit soort dingen toch niet bij de mensen? En het opvallende is dat in de wereldkerk, zeg maar, wereldwijd, ligt dat echt heel anders. Kom je in het zuiden, in Afrika, dan ligt dat echt minder... In die zin dat ze er minder moeite mee hebben? Ja, minder moeite. Ook wel moeite, hoor. Maar toch op een andere manier. Ja. En ik snap dus heel goed dat mensen moeite hebben met dat idee van hel. Ja. En tegelijkertijd is de vraag wel van ja, maar wat gebeurt er nou met het kwaad? Wordt het kwaad nou nog een keer opgelost? En waar? Hoe dan? Ja, nou ja, en dat is een hele grote vraag die we ook nog zo meteen uitgebreid gaan verkennen. Een verklaring die je ook geeft in je boek waarom gelovigen steeds meer verlegenheid hebben om over de hel te praten, is omdat God steeds liever is geworden eigenlijk. Hè? Ja. We wilden een beetje af van de straffende God. Je had een best wel mooie anekdote, schreef je op, over Godfried Bomans. Ja. Uit 1966, hij is een schrijver. Nee, ik weet het nog goed. Nee, ik heb het fragment gezien in het Katharijnenconvent. Er was toen een tentoonstelling van God los. En Godfried Bomans krijgt dan de vraag van wat voor hem het hoogtepunt was van het jaar. 1966. En dan zegt hij dat was de Sinterklaasintocht in Harlingen. Logisch. En waarom? Sinterklaas voer de haven binnen en gooide zijn zak overboord. He, die zak die eigenlijk bedoeld is om te straffen, om te disciplineren. Om stoute kinderen mee naar Spanje te nemen. Precies. Dat deed hij niet meer. En Bomans die zegt dan iets van, nou ja, dat is een religieus gebaar dat ik zeer toejuich. He, dus God is lief geworden, hij straft niet meer. En ik denk dat dat heel scherp gezien was. Het tijdbeeld wat hij daar schetst. De straffende God met hel en verdoemenis, zeg maar. Dat werd steeds meer afgeschaft. Er werd afstand van genomen. Maar is dat ook niet gewoon de straffende mens? Is ook een beetje voorbij in het Westen. Met andere woorden, je zei net, hè, het heeft met ongeloof te maken. Heeft het ook niet te maken met het feit dat onze hele gevoelshuishouding gewoon veel softer is geworden. Ik bedoel, vroeger nam je je kind mee naar een openbare radbraking of vierendeling om het aanschouwelijk onderwijs te geven. Heel vroeger, hè? Dat weet jij dan nog heel goed, Stefan. Zeker. En nu krijgt Pietje Bel een extra filmkeuring omdat een kind een tik met een liniaal op zijn vingers krijgt. Ik bedoel, dat is wel een heel erg verschil. Ik las toevallig, zal ik vanmiddag even te bladeren. In het blad op internet is dat te vinden. The Asian Parent. In Singapore werd het uitgegeven. Een heel serieus artikel. Of je je kind mag slaan en zo ja, hoe? Met wat voor stok bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daar zou je nu in de meeste westerse landen voor in de gevangenis komen. Ja. Met andere woorden, er is echt wel heel veel veranderd. Het heeft ook echt met culturele verschuivingen te maken. Niet per se alleen met ongeloof. Misschien zelfs niet in de eerste plaats. Maar ook, wij doen dat gewoon niet meer. Wij doen dat niet meer. Angst aanjagen en dat soort dingen. Nee, dat vinden we heel slecht. Hè? Ja. Dus je moet vooral veiligheid bieden. Hè? Nou, in het onderwijs. Bevestigen. Je weet het ook. Je moet vooral veiligheid bieden. Zelfs in die mate dat ik wel eens zeg van ja, maar wil je echt iets leren, dan heb je een bepaalde mate van onveiligheid nodig. Want iets nieuws horen is altijd even schrikken. Hm. Oh, zit dat zo? Dus ja, onze cultuur is daar echt wel in veranderd. Ja. En je zou kunnen zeggen softer geworden. Er vindt wel een verschuiving plaats. Dat we willen minder disciplineren, minder straffen. Maar we disciplineren onszelf steeds verder. En we ervaren steeds meer mentale nood. Hoe disciplineren we onszelf steeds meer? Door diëten waar mensen zich aan moeten houden. Door ritmes, door workouts die je op een bepaalde manier moet doen. Het hangt van disciplinering aan elkaar. En dat is minder expliciet. En we doen het vaak onszelf aan. Hè? Dus we scheppen een soort ruimte om ons heen. Of dat nou via sociale media is of iets dergelijks. Of een peer group. En dat gaat bepalen hoe wij vinden dat wij moeten zijn. En als we daarin falen, dan vinden we dat ook heel erg verschrikkelijk. Ja. Want omdat het hier namelijk voor de meeste mensen is afgeschaft, moet het ook allemaal in dit leven gebeuren. Dus live your best life. Ja, ja, ja. Nou, dat is heel erg lastig. Nou, wat ik ook nog interessant vond, het is dus een bredere ontwikkeling. Hè, van de nadruk ligt minder op straf, minder op autoriteit. God veranderde ook. God werd humaner. Minder een straffende God. Vooral God is liefde. Het staat natuurlijk al in de Bijbel. Dus dit is al zo oud als het christendom is. Maar goed, daar werd steeds meer de nadruk op gelegd. Maar een liefdevollere God werd niet per se populairder. Want je ziet natuurlijk juist in de jaren 60, waarbij die kentering misschien een beetje begon, van minder straf, meer liefde, is wel steeds minder geloof, zou je kunnen zeggen. Is dat alleen correlatie of is dat ook causatie, denk je? Nou, je kunt dat niet causaal aan elkaar verbinden, zo één op één. Dat werkt echt niet zo. Maar je hebt het zijn wel twee aspecten van een culturele ontwikkeling die met elkaar samen opgaan. En het is wel degelijk zo dat als je vandaag de dag een kerk binnenwandelt, hè, op zondagochtend, en er zitten veel jonge mensen en de kerk zit vol, dan heb je waarschijnlijk te maken met een kerk waar wel degelijk nog in de hel wordt geloofd. Ja, bijvoorbeeld reformatorische kerken, ja, waar minder jongeren vertrekken, waar überhaupt evangelicale kerken vertrekken. Ja. Nou, het argument zal zijn, daar worden ze nog lekker bang gemaakt. Dus ze durven niet weg te blijven uit de kerk. Dat zou kunnen. Maar ook dat is me weer veel en veel te simpel. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat ook met culturele ontwikkelingen te maken heeft en met verschillende fasen van secularisatie. Maar het is niet zo dat als je de hel afschaft, dat je op een gegeven moment God afschaft. Nee. Dat hangt vanaf welke hel je hoe afschaft. Maar op zichzelf hoeft dat niet. Nee. We gaan het nog over de geografie van de hel hebben. Ja. Zeker. Tenminste, ja, als David dat roept. Ja, nee, zeker. Nee, dat is wel de climax een beetje uit. laten we gewoon ook even de geschiedenis induiken van de hel. Ja, dit is toch iets wat we graag doen, hè? Ongelooflijk. Ja, leuk. Een beetje de geschiedenis induiken. Want dat is interessant genoeg. En wat me opvalt aan die geschiedenis van de hel, je begint niet in de Bijbel. Je begint daarvoor. Je begint bij de oude Grieken eigenlijk. Bij ja. Plato. Ja, is Plato de hel soort van uitgevonden? Nou, uitgevonden niet. Het gaat wel op Griekse mythen en dergelijke terug. Hè. Dus Sisyphus wordt gekweld. Tantalus wordt gekweld. En eigenlijk die beelden van kwelling die wij associëren met hel, die komen veel meer uit de Griekse oudheid voort dan dat ze voortkomen uit de Bijbel. Wat soort beelden zijn dat dan? Sisyphus die moet een steen een berg oprollen en telkens als die bijna boven is, rolt hij weer naar beneden. En Tantalus die staat in het water, ja, en dan wil hij zich bukken om dat water te drinken, maar dan verdwijnt dat water zodat hij er niet meer bij kan. Ja, ja. En boven hem hangen allemaal vruchten aan bomen, maar op het moment dat hij daarna reikt, hè, dan gaat die boom omhoog. Dus dat is hoe Tantalus wordt gekweld. Dat is wel echt. Verschrikkelijk, ja. En je beschrijft ook dat het doel van Plato was, hè, die put dan uit die Griekse mythe die er al zijn. Maar hij doet dat wel bewust. Ja. Want hij wil het idee van de hel blijkbaar gebruiken om te disciplineren. Om mensen toch angst aan te jagen. Ja, nou ja, ik heb dit gevonden bij Hannah Arendt. En ik vind dat een voluit overtuigend argument. Kijk, Plato zit ermee. De staat moet eigenlijk geregeerd worden door filosofen. Want die hebben verstand van zaken. Hm. Jullie bij theologen natuurlijk. Ja. Nou ja, goed, jij zegt het daar. hoe ga je nou zorgen dat de mensen naar filosofen luisteren? Hm. Want ze zijn zelf geen filosofen, dus ze zijn niet verstandig genoeg om in te zien. Ze weten niet wat goed voor ze is. En daar komt dus die dreiging met het hiernamaals. Dus Plato vertelt een verhaal van een soldaat die op het slagveld gesneuveld is. Althans, ja, zo lijkt het. Hm. En maar vlak voordat hij wordt verbrand of wordt begraven, doet hij zijn ogen weer open. En hij is dus in het hiernamaals geweest en hij vertelt wat hij daar heeft gezien. Nou, je komt in een grote ruimte en dan ga je ofwel naar boven, hè, als je het goed hebt gedaan. En daar is het heerlijk en zo, goed eten en fijn en alles wat je hartje begeert. En dan na verloop van tijd kom je weer terug en dan reïncarnatie. Maar heb je het nou slecht gedaan, dan ga je naar beneden. Hm. En alles wat je fout hebt gedaan, dat komt dan keer 7 of keer 10. En als je een tiran bent, keer 1000 terug. Ja, ja, ja, ja. Plato had een enorme hekel aan tirannen namelijk. Ja. En dit verhaal dat dient dus om te zeggen, ja, luister nou maar naar die filosofen, want die hebben echt inzicht. En uiteindelijk ben je daar beter mee af. Dus ja. Bottom line, zeg maar, de hel is in ieder geval begonnen als een pedagogisch instrument om gewone mensen die niet slim genoeg waren om te denken wat goed voor hen was, in het gareel te dwingen. Mensen die gewoon zinnelijk zijn, die alleen maar denken aan eten, drinken, seks en bang zijn voor straf. En om tirannen, die denken dat ze overal mee wegkomen, te leren dat ook als er niemand kijkt, dan ben je toch. Je komt aan de beurt. Dan word je een keer aan de beurt. En het is een heel simpel systeem waarbij je dus gewoon op je brood krijgt wat je verkeerd hebt gedaan. En dan vermenigvuldigt met de intensiteit ervan. Ja. Ja, nou ja. En dan denk je natuurlijk, schaf af die boel. Nou ja, dat kan je inderdaad denken. Maar dit is Plato. Wij kennen natuurlijk de hel vooral. En daar is het denk ik vooral in onze Noord-Europese, West-Europese contraien terechtgekomen door het christendom. Ja. De christelijke traditie, Jezus zelf natuurlijk, die regelmatig toch over de hel sprak. Ja, maar wat bedoelt hij daar nou mee? Want dat zit in de verschillende evangeliën verschillend. Ja. Paulus spreekt er anders over. Nou ja, je weet, ik mag graag in die Bijbelse teksten duiken. Ja, ja, ja, ja. En het zou heel goed kunnen dat op allerlei plekken Jezus vooral wijst op dat het heel erg met je afloopt en dat het gaat over een soort vernietiging. Hm. Dat is een van de bekendste teksten uit de Bijbel over de hel. Is dat er wordt gezegd, ja, dan kom je op een plek waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Ja. Dat is een verwijzing naar de profetie van Jesaja van eeuwen eerder. En die gaat over een situatie waarin, gruwelijk genoeg, waar lijken liggen. En waar de worm, die eet zich door die lijken heen. En het vuur, dat is er ook. Het is even gekost. Maar... Ja, dat gaat dus eigenlijk helemaal niet over pijniging, maar dat gaat over vernietiging, over de dood. Een soort afvalplaats. Ja, zeker. Mm. Ja, oké. Dus ben ik wel benieuwd hoe zich dat verder heeft ontwikkeld naar het beeld van de hel, wat wij dan, of we nou gelovig zijn of niet, wat wij erbij hebben. En een belangrijke naam, jij noemde hem al even aan het begin, is Dante. Italiaanse schrijver, dichter uit de 13e eeuw. En ja, hij heeft eigenlijk een soort meesterwerk in de westerse literatuur afgeleverd. Daar is Vriend de Vijand het wel over eens, denk ik. De Goddelijke Komedie, waarin hij eigenlijk op reis gaat naar de hel. Hij beschrijft dat op een hele bijzondere manier. Ja, hij krijgt een rondleiding eigenlijk. Ja, hij krijgt een rondleiding van Vergilius. Vergilius, ja. Ja. Nee, Dante is het hoogtepunt ervan, maar het begint eigenlijk bij... dat beeld dat er in het westen heerst van de hel, dat is vooral afhankelijk van de kerkvader Augustinus. Dat hebben we vaker van gehoord hier. Ja, die komt altijd wel voorbij. Hij wordt vaak geprezen in deze podcast. Ja, maar ik denk, dat het zelfs Stefan niet gaat lukken om hem op dit punt te prijzen. Ik ga er geen eens aan beginnen. zie je wel. Nee, Augustinus die heeft dus het idee van de hel als altijd durende pijniging dat hij naar voren brengt. Oké. Okay. En vanuit de gedachte die hij bij de Grieken vandaan heeft, de onsterfelijke ziel. Hmm. Dus mensen hebben verkeerd gehandeld, mogen het koninkrijk van God niet binnen. Wat moet er met ze gebeuren? Nou ja, ze moeten gestraft worden. En de hele discussie van Augustinus draait er dan om: hoe is het nou mogelijk dat mensen eindeloos kunnen worden gepijnigd zonder dat ze sterven? Hij ziet er heel erg een intellectueel probleem, hè? Als een intellectueel probleem. Want ja, mensen moeten worden... Dat is de vraag die ik nu zou hebben. Nee, dus die ziel die kan niet sterven. Dus dat lukt niet. Maar ze moeten wel worden gestraft. Dus moeten ze altijd worden gestraft. Maar om gestraft te kunnen worden heb je een lichaam nodig om pijn te kunnen ondergaan. Ja. Nou, dit is de redenering van Augustinus. En dan zegt hij, ja, er zijn een heleboel aparte verschijnselen in de wereld. Ja. Hij heeft het over een salamander die, als je die in het vuur gooit, dan blijft hij toch leven. Dat is heel apart. Okay. En zo kunnen dus die mensen ook in leven blijven, hoewel ze verschrikkelijk worden gepijnigd. Ja, niet het meest glorieuze moment van ons vak, denk ik. Nee, en het is jammer dat juist dit zo enorm invloedrijk is geworden in de westerse wereld. Ja. We hebben Dante er al over gehouden, dus daar mogen we dan weer dankbaar voor zijn. Ja. Maar ook bij Dante zie je een fenomeen. Stefan raakte er net al even aan. Dat mensen uit zijn eigen tijd, van wie die denkt, die zijn dus echt compleet verkeerd bezig. Ook pausen en bisschoppen. Ja, die zeker, plaatst hij dus in de hel. Ja. En hoe erger je bent, hoe dieper je erin zit. Ja. Dus je gekweld wordt. Ja, dus er zit ook iets in van ressentiment, van wraakgevoel. Oké, ik mag jou niet, dus ik zet jou in de hel. Ja, daar heb je ook, noem je ook een heel grappig voorbeeld van. Want de hel is natuurlijk ook veel afgebeeld in kunst. Hè? We kennen Jeroen Bos natuurlijk wel met al die bizarre, verschrikkelijke schilderijen met allerlei demonen die mensen kwellen en zo. Maar jij houdt een voorbeeld aan van de Sixtijnse kapel. Ja. Die glorieuze fresco van Michelangelo. Maar daar zit ook een, als het gaat om de hel, een hele persoonlijke afrekening. Ja, zeker. Ja, dit is, het is radio, maar de meeste mensen hebben wel een beeld bij de Sixtijnse kapel. Helemaal, ik zal het ook even op de ongelofelijke Instagram zetten. Trouwens. Helemaal rechts onderin. Nou, er was een Vaticaanse official, een priester, die had eerder kritiek gehad op Michelangelo, want hij vond het allemaal veel te veel naakt. Dit past beter in een kroeg dan in een kerk, had hij gezegd. Ja. En Michelangelo dacht, nou, ik zal je krijgen. Je hebt de koning van de onderwereld, Minos. En die krijgt dan het hoofd van deze official. En over naaktheid hoeft hij niet te klagen, want er is een grote slang die in zijn edele delen bijt, waardoor je die niet kunt zien. Dus hij kan tevreden zijn. Dat is een hele persoonlijke afrekening. Vraag je dan ook af hoe zo'n official dan die Sixtijnse kapel komt bewonderen. Of heel mooi. Ja. Ja, en dan ziet hij opeens rechts onderin. Vraag je af of hij zijn geld wel gekregen heeft. Ja, denk het wel. Ja. Maar dat gebeurt, dat doet Dante in feite ook. ja. tijdgenoten in de hel zetten, ook hooggeplaatste. Ja. Wat is een opvallend detail trouwens bij Dante, is dat dan die geweldplegers en de leugenaars zitten dan weer dieper in de hel dan de seksuele zondaars. Okay. Wat veel mensen denken van, hebben zo'n beeld dat in het christendom de seksualiteit dan ongeveer het ergste wordt gevonden. Maar die zitten helemaal aan de buitenkant. Oh, okay. Waar het een beetje warm is, maar het valt nog wel mee. Ja, ja, ja. Vooral vrouwen trouwens, het is wel een man van zijn tijd. Ja. Dus dat vond hij wel, die waren daar veel vatbaarder voor dan mannen. Maar de leugenaars, de geweldplegers, de machtigen, de tirannen, ja, die zitten allemaal heel dicht bij het vuur, zo gezegd. Ja, ja, en het was natuurlijk die tijd in de middeleeuwen, die kunstwerken die we nu ook opnoemen. Het was natuurlijk ook de tijd van de afladen. Jij noemde dat al aan het begin. Dat ging natuurlijk ook steeds meer een grote rol spelen. En dat leidde uiteindelijk ook weer naar protestantisme. En dat is misschien wel de stroming die ons beeld van de hel ook meer dan wat dan ook heeft bepaald. Nederland is natuurlijk een land wat bovengemiddeld beïnvloed is door het Calvinisme, door het protestantisme. Ja. Bas Heijnen zei een keer in deze podcast, of je nou gelovig bent of niet, iedereen is hier uiteindelijk protestant. Katholieken zijn protestant, atheïsten zijn protestant. Ja. Dus dat heeft ons allemaal bepaald. En ook dat beeld van de hel wat protestanten hebben. En protestanten hebben afstand genomen van de aflaten natuurlijk. Het vage vuur wat katholieken ook hadden. Een soort tussenportaal tussen deze aarde en de hel. Daar hebben de protestanten eigenlijk vaarwel tegen gezegd. Maar ze hebben de hel eigenlijk voluit omarmd. Nou ja, dat lag wel heel verschillend hoor in de verschillende eeuwen. Maar als we het even gewoon dicht bij huis houden. Ik heb meegemaakt recent dat in het dagblad Trouw een heleboel mensen over mij heen vielen. Ik werd geïnterviewd naar aanleiding van mijn oratie. Ja. Waar dit boekje een uitwerking van is. En mensen gingen echt ballistisch. Ongelooflijke kritiek. Want die bangmakerij die hadden we toch achter ons gelaten. Ja. En dan denk ik, nou, de Trouw-achterban, hè, dat zijn dus inderdaad protestanten die, welke relatie dan ook tot het protestantisme hebben, maar die nog hebben meegemaakt dat de hel als een soort dreigement werd ingezet en dat mensen daar bang voor waren. Als de dominee een discussie niet kon winnen, dan begon hij met de hel. Zoiets. Ja, ik heb dat niet meegemaakt natuurlijk. Hè. Ik weet ook niet of daar karikatuurvorming heeft plaatsgevonden. Maar het zal voor een belangrijk deel best wel kloppen. Het zal wel zo zijn. Nou, ik heb genoeg mensen gesproken die daar echt wel nare gevoelens aan over hebben gehouden. Mm-hmm. Dat blijkbaar wel een impact heeft gehad. Ja, nee, dat kan ik me ook voorstellen. Het punt van wat ik probeer te doen in dat boekje is, één, eens terug naar die Bijbelse gegevens. Ja. Van waar gaat dat nou over? Ja. En wat is nu die hel? En mijn stelling is, de hel begint eigenlijk overal waar mensen elkaar op een kwaadaardige manier beginnen uit te sluiten. Ja, ja, en dat zit hem dus, dat heeft dus niet zozeer met hiernamaals te maken, als wel met het heden. En nou ja, je noemt het Calvinisme. Laat mij Calvijn noemen. Want Calvijn die heeft volgens mij iets heel belangrijks gedaan als het gaat over de hel. In de geloofsbelijdenis staat: Christus is neergedaald in de hel. Oké. Okay. Calvijn zegt dat moet je niet letterlijk nemen. Maar dat moet je zo opvatten. Toen Jezus Christus werd gekruisigd. En hij die enorme angst en eenzaamheid voelde. Dat was de hel. Ja. Dus daar wordt de hel een existentiële categorie. Okay. Niet in het hiernamaals, maar in het heden. Bijna zoals het nu wel eens wordt gebruikt. Exact. Voor een soort gemoedstoestand. Ja, en dit is dus wat Calvijn aandraagt. Dus okay. Je noemt Calvinisme, maar met Calvijn zelf had dat dus niet zo bar veel te maken. Calvijn werkte zeg maar de duiveltjes en de vorken en de vlammende tangen enzovoort de deur uit. Nee. Als u later bent ingeschakeld, ik praat vannacht met theologen Arnold Huigen en Stefan Paas over de hel. Ja, omdat het kan, zou ik haast zeggen. Waarom niet? Ik wilde nog wat hebben. Ik wilde nog verder hebben ook over wat de hel natuurlijk is. Daar hebben jullie al een soort, natuurlijk is, wat de hel mogelijk zou kunnen zijn. In jullie optiek, daar hebben jullie al een soort van, met name jij Arnold, al wat glimpen van laten doorschemeren. Maar misschien nog wel belangrijk om te benadrukken. Jij zei al, dit is vooral een gesprek, hoe problematisch die hel is, wat in het Westen gevoerd wordt. Misschien met name in het protestantisme. Want in de Oosterse kerk, de Oosters-Orthodoxe kerk, wat natuurlijk ook een flink deel van de wereld beslaat. Ja, daar zit helemaal niet zo'n issue. Want die hebben geen hel überhaupt die eeuwig duurt. Hè? Daar hebben ze een soort, de hel is daar meer een soort loutering. Klopt. Pedagogisch. Pedagogisch. In de westerse traditie heb je dat ook. Daar heet het vage vuur. Oh ja. Latijn purgatorium, oftewel een reinigingsvuur. Wat natuurlijk de katholieke kerk nog steeds omarmt. Ja, en ik heb de indruk dat dat in het Westen al vrij vlot is opgekomen. Omdat dat idee van de hel als zodanig, dat is natuurlijk zo verschrikkelijk. En ja, ben ik nou zo slecht dat ik voor eeuwig daar naartoe moet? Ja. Nee, dat dacht ik toch niet. Zo dachten die middeleeuwers ook al. En dat vind ik wel interessant. Ja. Ik had altijd het idee van, oh, je zou maar middeleeuwer zijn geweest. Je hebt een erbarmelijk leven over het algemeen. Hè? Dat is toch wel een beetje... Vrij kort ook. Je had geen tandzorg, je had geen pijnstilling, noem maar op. Gewoon een simpel griepje, dat kon je... Ze dronken wel de hele dag door bier. Ja, maar ik hou toevallig niet van bier. Dus dat is voor mij ook angstbeeld. Ja. Maar... het leven is al geen pretje. En dan krijg je ook nog, voor mijn gevoel dan... zie je al die beelden van Jeroen Bos en weet ik veel wat. Daar word je mee om de oren geslagen. Hoe verschrikkelijk de hel is. Ja. Daar wordt mee gedreigd. Je zal altijd wel mensen kennen, geliefden. Misschien je kinderen of je ouders of wat dan ook. Waarvan je denkt van, nou, zijn die wel goed genoeg voor de hemel? Ja, dat moet ook verschrikkelijk zijn. Maar die mensen kwamen dus, we hadden het net over die aflaten. Hè? Nou, die hadden alleen zin op het moment dat mensen in het vage vuur zaten. Dus zeg 90%, misschien 95% van de mensen kwam in het vage vuur terecht. Je was geen heilige, niet Sinterklaas of Sint Maarten. Je was geen heilige die direct naar de hemel kon. Maar je was ook weer niet in doodzonde. Dus je zat ergens daartussenin. En dan kreeg je een periode van reiniging. Nou, dat kon dan door gebeden op aarde ook worden bekort en zo. Dat was het idee. Maar de meeste mensen kwamen in zo'n vage vuursituatie terecht. En de Oosterse kerk, die kent dus eigenlijk alleen de hel als zo'n reiniging. Een soort vage vuur. Ja, zeg een soort wasstraat. Hè? De een is vuiler dan de ander. Dus, die middeleeuwers, die hadden, je zei net 95% of zo. Waarschijnlijk dachten ze bijna niemand komt in de hel. Je echt de meest verschrikkelijke mensen. Verschrikkelijke beelden, maar je zou kunnen zeggen, je kon er ook wel redelijk makkelijk uitblijven. Waarschijnlijk. De kerk was natuurlijk heel erg behulpzaam daarbij. Ja. Die protestanten hadden deels uit eigen belang. Ja, veel meer een probleem, want die hadden de kerk niet meer. Nee, dat ging beschermd. Die stonden, daar werd je geïndividualiseerd. Dus dan stond je in je eentje voor God. En dan moest je het ook allemaal zelf geloven en opbrengen op een bepaalde manier. Dan wordt het enger. En dan zie je in dagboeken van die tijd, dan zie je echt die bestaansangst ook opkomen. Van, ben ik wel gered? Gaat het bij mij wel goed aflopen? Geloof ik wel goed? Ja. En dat is echt die moderne angst. Wat Arnold Recht zegt, we kunnen de middeleeuwers niet meer interviewen. Maar dat die beelden allemaal vreselijk zijn, die fresco's en die schilderijen van Jeroen Bos, wil niet per se zeggen dat mensen allemaal doodsbang waren. Nee. Het is ook wel lekker huiver op afstand, als je er redelijk makkelijk uit kunt blijven. Ja, als je altijd wel een waar je die angst in ieder geval wel ziet, en wat dus ook van invloed is geweest, en je noemt het Calvinisme, het zit vooral in die opwekkingsbewegingen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Jonathan Edwards, de grote opwekkingsprediker in de Verenigde Staten. Over een 18e, 19e, 19e? Ja, 18e eeuw. 1740. En die heeft een beroemde preek die nog steeds elke Amerikaanse middelbare scholier moet lezen. Sinners in the Hand of an Angry God. En daar beschrijft hij hoe wie niet gelooft zoals het eigenlijk moet, als een spin is die aan een draadje boven een vuur hangt. En nog even en dan... En dat bracht veel mensen tot bekering, kennelijk. Ik denk dat ook een hoop kinderen moeilijk in slaap konden komen na zo'n preek 's nachts. Dat weet ik dan weer niet, maar dat kan ik me ook levendig voorstellen, Nou, laten we het dan gaan hebben over wat de hel is. Laten we dat eens gewoon gaan oplossen. Ja. Want ten eerste, Arnold, jij gelooft dus in de hel. Misschien gekke vraag, maar... Nou, ik geloof in God. En ik geloof dat er zoiets is als hel. Maar dan moet ik direct uitleggen wat ik bedoel met is. Ja, laten we dat dan gaan doen. Want we hebben nu genoeg beelden opgeroepen. Mogelijk bij veel mensen op een netvlies zitten. De vraag is natuurlijk, wat klopt daarvan? Nou, wat klopt daarvan? De hel is de plek waar het kwaad blijft. En daarom zou ik het dus ook niet een plek willen noemen zoals de plek waar wij nu zitten. Of zoals mensen dan zich het Koninkrijk van God voorstellen. Maar het is soort de parasiet daarvan. De keerzijde daarvan. Hm. Alles wat het leven onleefbaar maakt. En dan moet je altijd in beelden over spreken. Sommige mensen vinden dat lastig, want die willen 100% analytische precisie. Ja. Maar ik denk dat wat voorbij gaat aan onze waarneming in dit leven, daar moeten we in beelden over spreken. En een van de beste beelden die ik ken is van de christelijke schrijver C.S. Lewis. Hm. En die beschrijft de hel eigenlijk als een state of mind. Dus het is een mentale staat. En dat is ook iets Waarom ik denk dat we er vandaag de dag over moeten spreken. Het is een state of mind waar je zegt... ik wil eigenlijk met niemand verder wat te maken hebben. Laat mij alsjeblieft alleen. En dat je dat ook tegen God zegt. Mm. Hij schetst de hel als een soort stad... waar mensen voortdurend ruzie maken met hun buren... en dus verder weg gaan wonen. Dus die stad die dijt steeds uit... omdat mensen meer personal space nodig hebben. Meer persoonlijke ruimte. Allemaal vrijstaand huis. Allemaal een vrijstaand huis... voortdurend ruzie met elkaar. Iedereen heeft ook gelijk, weet je wel. Dus je neemt nooit iets aan van een ander en er is geen liefde. En die mensen die zijn echt een schim van zichzelf. Dat is een heel belangrijk punt daar. Dus je verliest aan realiteit, je verliest aan substantie... want het echte leven, de echte substantie... ja, dat is waar mensen elkaar ontmoeten. Waar er leven is en liefde en waar het goed is om te zijn. Dus de hel, dat is... nou ja, resultaat van uitsluiting. Jezelf uitsluiten, jezelf in jezelf opsluiten... is uiteindelijk de state of mind van egoïsme. Oké, interessant, want dit is denk ik een heel ander beeld... dan wat veel mensen voor mogelijk achten. Of een beeld wat mensen hadden. Dus ik ben benieuwd hoe je dan hierbij komt... en hoe je C.S. Lewis daarin volgt ook. Want... als je denkt aan die schilderijen waar we het net over hadden... en de zwavel en vuur en de demonen en weet ik veel wat allemaal... komt natuurlijk wel ergens vandaan. Jij bent de theoloog, je bent de christelijke theoloog... je bent veel bezig met die Bijbel. Veel van die beelden komen natuurlijk uit de Bijbel... Ja. of sterker nog, uit de mond van Jezus zelf... zoals dat is opgetekend in de Bijbel. Ook woorden als vuur en dat het eeuwig is... en dat het met pijn gepaard gaat... Ja. Wat moeten we daar dan van maken? Nou ja, dat moet je in een context lezen. En dan moet je ook proberen die beelden te verstaan. Kijk, het gaat bijvoorbeeld... laten we ons even beperken tot wat Jezus zelf gezegd zou hebben. Mm. Dan gaat het over buitenste duisternis en het gaat over vuur. Ik krijg dat niet bij elkaar in één plaatje. Vuur en duisternis. Ik denk ook niet dat het bedoeld is om bij elkaar te krijgen in één plaatje. Ik denk dat het bedoeld is om in beeldende taal aan de mensen duidelijk te maken... dat er iets is wat ze moeten vermijden. En datgene wat ze moeten vermijden, dat is dus precies... daarom ben ik zo enthousiast over wat Lewis zegt... is precies dat je je afsluit voor, nou ja, voor Jezus, voor God... voor de mensen om je heen, voor het goede leven. Een soort volkomen doorgeziekt egoïsme. Ja. Nou. Zeker. Juist bij Matthäus vind je dit soort teksten. Ja, en evangelist uit de Bijbel. Ja, en Matthäus is de evangelist van de bergreden. De bergreden, dat is dat je moet omzien naar de ander. Hè? Dat je een extra mijl moet gaan. Dat je het goede moet zoeken voor elkaar. Nou, op het moment dat je dat pad niet gaat, pas op. Want dan ben je op de weg naar de ondergang. Je hebt het over een state of mind... Jezus heeft het over een plek, toch? Want die noemt dan nog letterlijke plekken, Gehenna. Ja. Dat was een soort vuilnisbelt of zo? Het was een soort vuilnisbelt buiten Jeruzalem. Dat is misschien dus ook die plek waar een heel aantal lijken te vinden waren. Uit de tijd van Jesaja. Dat is net de vraag hoe je die tekst aan elkaar verbindt. Ja, maar op het moment dat hij naar die plek wijst... Dan voegt hij daar een beeldlaag overheen aan toe. Dus hij neemt beelden uit het leven van de mensen van toen. De ene keer een herder, de andere keer een bruiloftsmaaltijd. In dit geval Gehenna. Maar dat is natuurlijk niet bedoeld om 100% letterlijk te nemen. Ja. Want het was ook een plek dat mensen daar kennen. En, zeker. Dus het was voorstelbaar. En dat gebeurt in alle tijden natuurlijk. Wat Lewis doet in het midden van de 20e eeuw... hij schildert de hel als een kille Stalinistische bureaucratie... waar iedereen voortdurend elkaar verklikt en verraadt... en alleen met zichzelf bezig is. En zo heeft elke tijd zijn eigen beelden. Ja. Het gaat om de vraag wat er met dat kwaad gebeurt. Ja, en dat elke tijd zijn eigen beeld heeft... dat vind ik dus heel erg belangrijk. Kijk, als christelijk theoloog vind ik het mijn job... om dus die beelden bij de tijd te brengen. Ja. Omdat als je dat niet doet, dan wordt het ofwel doodkapitaal... en je hebt geen idee wat je ermee moet. Ik denk dat veel mensen dat nu hebben binnen de kerk als het gaat over de hel. Ja, dat is ongemakkelijk, dat was iets van vroeger. Terwijl het had wel een bepaalde functie. Nou ja, waar blijft het kwaad? Mm-hmm. En de waarschuwing om niet in dat eindeloos egoïsme op te gaan. Oké, maar breng jij de beelden bij de tijd of breng jij de hel zelf bij de tijd? Ja, beide. De hel zelf bij de tijd brengen, dat doe je door in eigen tijdse beelden daarover te spreken. Oké, maar je kan toch denken, dat is nu eenmaal een dogma, of hoe je het ook wil noemen. Misschien is het ongemakkelijk voor ons. Maar ja, als dat zo is en het gaat gepaard met die omschrijvingen ook vanuit de Bijbel, ja, dan moet je daar als theoloog misschien mee doen. Ja, dat kan. Maar er is vaak een reden om nog eens even goed naar die teksten te kijken. Of dat inderdaad wel bedoelt. Jij noemt net het woord eeuwig. En veel mensen denken dan van oké, dat is dus een eindeloze tijd. Maar dat Bijbelse woord eeuwig, dat staat eigenlijk helemaal niet zozeer tegenover tijd. Maar dat gaat over het complete, definitieve, laatste oordeel over jouw leven. Dus wij hebben allemaal ideeën over elkaar. En die kunnen veranderen. De ene keer vind je iemand sympathieker en wordt iets minder sympathiek. Nou ja, het is toch wel een goede kerel. Maar wat is nou het laatste oordeel? Wie ben ik nou eigenlijk echt? Nou ja, en daarvan zegt de Bijbel, dat is aan God. Dus ja. wij mensen mogen het laatste oordeel over elkaar niet vellen. Ja. En dat betekent eeuwig. Ja. Het eeuwig oordeel. Het is nog steeds heel ernstig, maar dat gaat dus eigenlijk niet zozeer over uitgestrekte tijd. Oké. Okay. Goed, je kunt je natuurlijk wel afvragen. En we hebben het nu al onder elkaar gezellig over. Nou, ik ben ook benieuwd hoe de Radio 1 luistert. Nou ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, maar dit is natuurlijk allemaal prachtig. Het is eigenlijk een soort geloof in ultieme gerechtigheid. Ja. En dat machthebbers uiteindelijk niet, dat iemand als Poetin, ook al zou hij nooit voor een aards gerecht komen, er niet mee wegkomt. Hè? Of anderen aan wie we misschien nu denken. En wat ongemakkelijker, dat je zelf uiteindelijk ook niet wegkomt met dat wat je graag voor anderen verborgen houdt. Dat soort dingen. Nou, dan kan iemand natuurlijk ook zeggen, ja, maar goed, dat verlangen naar gerechtvaardigheid hebben we natuurlijk allemaal, maar wordt een beetje volwassen, zo zit de wereld gewoon niet in elkaar. Het loopt gewoon niet altijd goed af. Ja, dat kan. En dan komt het dus domweg op geloof aan. Ja. Dat er, als God bestaat, hè, dan doet hij eenmaal recht. Daarmee vat ik volgens mij heel kort samen wat de christelijke verwachting is voor de toekomst. En ik deel die verwachting en ik hoop erop. En als je nou zou vragen, en dat vraag je niet, maar dat zit er wel onder, van hoe verhoudt zich dat nou tot überhaupt een behoefte aan recht die iedereen wel ervaart? Het slaat op een bepaalde manier ook op jezelf terug. Dus als ik zeg Poetin. Ja. Poetin moet eenmaal. Ik krijg dan vaak vragen van mensen van ja, oh, wie gaan er dan naar de hel? Poetin en Hitler. Vraag wil de koning even afvinken. Van, ja. Er zijn zelden mensen dat mensen zeggen, dat zal ik zelf wel zijn. Nou, en het punt is dus, wij komen dan altijd met de grootste misdadigers uit de geschiedenis. Ja. En toch ga ik dan niet zeggen van oké, die zit er dus zeker. Omdat het laatste oordeel is aan God. Maar wat ik wel wil doen, is kennelijk hebben wij mensen er behoefte aan om iemand anders in die hel te plaatsen, om zo'n laatste oordeel over iemand te vellen. En op het moment dat wij dat doen, zijn wij volgens mij verkeerd bezig. Zijn we dus bezig om de ander te ontmenselijken. En dan kun je denken, ja, maar dit gaat over Poetin. Jazeker, maar zelfs Poetin is een mens. En op het moment dat wij dat vergeten, zijn wij zelf op een spoor naar ontmenselijking aan het gaan, die onszelf stuk maakt. Maar is dat ook niet het antwoord misschien, of een antwoord op waar we mee begonnen, over die pedagogiek van angst, waar we vandaag de dag heel veel moeite mee hebben? Je maakt je kinderen niet bang, hè, van voor straf. Als je dit doet, dan ga ik je slaan, maar ik hou wel van je. Dat soort dingen, hè, dat vinden we echt moeilijk en ik denk terecht. Want jij zegt, het is eigenlijk een ander soort waarschuwing. Dat je soms wel eens tegen je kind zegt, als je dit soort keuzes maakt en blijft maken, op een gegeven moment word je een mens die je niet wilt zijn. Ja. En die eigenlijk niet zou moeten zijn. Exact. Je begint met kleine oneerlijkheden en op een gegeven moment ga je grootscheepsfraude plegen. Maar dan gaat het over deugden eigenlijk. Ja. Maar het gaat ook over jezelf. Hè? Dus je kunt zeggen, ja, nou, die bangmakerij moeten we niet meer hebben. Maar er zijn natuurlijk angsten zat. Hè? Dus een derde van de jonge mensen kan met psychische problemen. Dus kom mij niet aan met dat er in deze tijd geen angsten meer zijn. Op het moment dat je de hel afschaft, betekent niet dat de angst weg is. Betekent niet dat de disciplinering weg is. En ik denk dat juist dat onder ogen zien van oké, maar ik ben het laatste oordeel over mij wordt niet door de peergroup geveld. Wordt niet op Instagram geveld. Wordt niet door mijzelf geveld. Maar dat ligt buiten mijn bereik. Maar ik mag er wel op vertrouwen, hè, dat goed is. Dat biedt een soort basisveiligheid en zekerheid. En dan word je dus af en toe wel eens bang voor jezelf. Hè, voor wat er allemaal ook in mensenharten huist. En waarbij mensen kennelijk toe in staat zijn met elkaar. Maar dat vertrouwen, dat zou ik velen gunnen. Waarmee ik niet zeg, van als dat vertrouwen er is, dan zijn alle angsten ineens opgelost. Maar ik denk wel dat dit een weg biedt om te gaan. Oké. Okay. Ja. Eén belangrijk ding wilde ik nog wel even markeren. Als het ging om jouw beeld van wat de hel dan is. En je bezit je dus op die denker C.S. Lewis. En je omschreef het als een mindstate. En iemand die ja steeds meer afdrijft van wie die eigenlijk werkelijk is. En egoïstische keuzes maakt en zo. Je wordt je eigen hel. Je wordt je eigen hel. Volgens mij schrijft C.S. Lewis ook. Ja. De hel zit op slot van de binnenkant. Ja. Dus je doet hem zelf op slot. Dit is je eigen keuze. Jij wil zelf zo zijn. Zeker. Maar dan is het dus niet meer een straf. Dan is het dus een eigen keuze. Je straft jezelf. Ja, dat is de ellende daar. Ja. Ja, dus en dat zie je ook. Hè? Dus op het moment dat wij mensen onszelf allerlei normen gaan opleggen, dan gaan we onszelf ook disciplineren en dan gaan we onszelf ook straffen. Geen mens is zo streng voor een ander mens vaak als sommige mensen voor zichzelf kunnen zijn. En daar ontstaan grote problemen. Oké, okay. Het is inderdaad nogal een ander beeld, denk ik, dan wat veel mensen misschien hadden. Ja, ik ook. Hebben. Dus ja. Ik heb dit gaandeweg ontdekt. Ja, ja precies. En ja. Eigenlijk zeg je daarmee ook van we moeten af van de hel als plek van eeuwige verdoemenis, eeuwige marteling. Dat moet je als christen niet meer geloven. Nou, ik ben altijd wat voorzichtig om bij traditionele aspecten een soort afrekening te houden, weet je wel. Ik hoop dat ik dan een soort bescheidenheid bij me heb. Dat ik denk van, hé, die mensen toen waren ook niet gek. Misschien zit er wel een waarheidsmoment in. En het idee dat er eenmaal over ons leven wordt geoordeeld. Ik realiseer me dat geregeld. En dat lijkt me eigenlijk ook wel gezond. Dat ik niet de laatste rechter ben over mijn eigen leven. Okay. Ja. Maar hoe voorkom je nou? Dat is natuurlijk iets waar ik zelf in elk geval, en ik denk ook heel veel luisteraars, wel tegenaan lopen, dat dit misbruikt wordt. Want we moeten denk ik niet onderschatten in hoeverre door de eeuwen heen kerkelijke gezagsdragers, predikanten, priesters, mensen doodsbang hebben gemaakt met die hel. Juist vaak figuren die het zelf aan gezag ontbreekt, die hebben vaak nog extra de neiging om dit soort stokken achter de deur te houden. Het is een gevaarlijk iets om in te geloven. Hè? In die zin, het geeft ook macht. Het is een gevaarlijk niet iets. Uitkijkt. Maar ja, natuurlijk. Maar als je hem afschaft, dan wordt dat niet minder. Hè? Dus Hannah Arendt heeft een opstel over. Dan vinden we andere manieren, wou je zeggen? Auschwitz. Ze zei, de hel was afgeschaft, maar heersers willen nog steeds mensen disciplineren. Dus wat er dan gebeurt, is dat de hel op aarde wordt gemaakt. Hè? Dus mensen vrezen niet meer voor tiranen, dat bestaat niet. Oké, waar ben je dan wel bang voor? Nou, dat mijn leven ten einde komt, of dat mijn gezondheid wordt geschaad, of dat ik word opgesloten. Prima, dan gaan we jou op die manier disciplineren. Ah. En Hannah Arendt zegt, als je ziet hoe Auschwitz was ingericht, dan is het alsof ze nauwkeurig hebben gekeken naar middeleeuwse beschrijvingen van de hel. Namelijk mensen ontmenselijken. Hè? Dus het haar eraf, allemaal hetzelfde pak aan, willekeurig geweld. Hè? Dus die kampbewakers die hadden eigenlijk de rol die op die schilderijen de duivels hadden. Ja, ja. Dus reken je niet rijk als je denkt van nou, ik schaf die hel af. Een geseculariseerde hel. Wij mensen zijn er ontzettend goed in om een hel op aarde te maken voor elkaar. Niet zo goed om een hemel op aarde te maken. Maar een hel op aarde, dat lukt ons best. Ja. Zou de keerzijde daarvan zijn, als we wel in zo'n hel geloven, dat het dan op aarde wat milder wordt? Dat zie ik ook weer niet direct. Nou, op het moment dat je het is één pakket, zou ik haast zeggen. Op het moment dat je gelooft dat die helder is, hè, in de betekenis zoals we daar net over spraken, dan geloof je dus dat God eenmaal recht doet. En dat geeft mij wel moed om vol te houden. En dat heeft de eeuwen door christenen moed gegeven om vol te houden. Ook wanneer je zelf nog niet ziet dat het goed komt. Hè? Dus burgerrechtenbewegingen die soms generaties lang moesten volhouden in het geloof van ja, maar het komt een keer goed. Ja. Ja, en dat is iets wat wij moderne westerlingen heel moeilijk vinden om iets te doen voor komende generaties, iets wat wij zelf nog niet goed zien komen. Zie ook klimaatverandering. Ja, want je schrijft ook niet eerder bedreigde zoveel gevaren de mensheid zo diepgaand. Hè? Dat doe je denk ik op klimaat, doe je misschien ook op die atoombom. Oppenheimer gezien. Wat het is. Dan krijg je dat. En jij zegt de hel kan juist helpen om met die existentiële dreiging om te gaan. Ja, die existentiële dreiging is er. Hè? En in christelijk perspectief zeg je, uiteindelijk wint God het van het kwaad. Ik kan niet zo even uit de doeken doen hoe dat precies zal gaan. Maar omdat die man uit Nazareth, Jezus Christus, de dood heeft overwonnen, opstond op de derde dag, als dat waar is, nou ja, dan kan God tegen het kwaad op. Ja. En dat geeft dat moed om vol te houden, te midden van een wereld waar je er... Het is natuurlijk gekmakend eigenlijk, hè, als je alle verschillende crisis bij elkaar ziet. Het gaat nu veel over Israël en Gaza, ja. Onbegrijpelijk. In Oekraïne wordt ook nog elke dag doorgevoerd. In Syrië weten weinig mensen, waar onlangs 3 dagen nationale rouw, omdat er een drone een bom had gedropt bij het afstuderen van militairen. En de vraag is, van welke kant kwam die bom? Ja. Grote spanningen, enorm... som het allemaal maar op. Ja. Het is verschrikkelijk. En hoe kun je niet in de hel geloven? Dan zul je toch in ieder geval met me eens moeten zijn... dat we hard bezig zijn om hem te maken op allerlei plekken in deze wereld. Ja, en dan kan je maar beter buiten deze wereld plaatsen... waar een soort ultieme afrekening is. Ja. Met een goede, betrouwbare directie. Ja, dat is dan het idee. Ja. Ja, misschien is dat goed. We hebben nog minder dan 5 minuten op de radio. Daarna gaan we natuurlijk door in de podcast. Maar jouw titel is natuurlijk waarom de wereld een hel nodig heeft. En dan is, denk ik, dan jouw belangrijkste punt wat je nu benoemt. Van uiteindelijk staat de hel ook voor een ultieme afrekening met het kwaad. Uiteindelijk exact. Komt er een einde aan. Dat biedt hoop. Exact. En als je denkt aan het ultieme kwaad. Als je denkt aan, noem ik toch wel even die voorbeelden die we allemaal natuurlijk kennen. Hitler die er net tussenuit piept voordat de geallieerden hem te pakken kunnen krijgen, natuurlijk door zelfmoord te plegen. Stalin, die volgens mij rustig is, dacha, had volgens mij een hersenbloeding of zo. Dat is niet zo rustig, maar die kwam gewoon in rooms van bedrijven waar besluiten worden genomen, waar je denkt van, ik zou het wel eens fijn vinden als dat soort mannen wat vaker in de hel geloofden. Ja, dat was volgens mij een ND-columnist, Hilbrand Roosma, die dat schreef over Gemoer, zo'n chemisch bedrijf die overal mee wegkomt. Overal weg kan komen. Ja, ja, maar ik blijf dan dus zeggen van, zullen we even onszelf niet vergeten? Hè? Want zo heel makkelijk kijken we naar het kwaad in de ander. Maar laten we het kwaad in onszelf vooral onder ogen zien. En dat vind ik een heel belangrijk ding. Ja. Ja. Kijk, er is... het laatste Bijbelboek, Openbaring. Daar zijn gelovigen, die zitten echt in de verdrukking. Die worden vervolgd en zo. En dat is vooral het Romeinse Rijk. Dat wordt het beest genoemd. En de troost in dat Bijbelboek is... uiteindelijk wordt dat allemaal weggedaan. Er is een soort vuurpoel. En dan wordt al die ellende wordt daarin gegooid. En dan komt dat ten einde. En dan is het goed. En laten we dus alsjeblieft zo leven... Hè, dat wat wij doen... en bedenken en maken dat niet het waard is... om uiteindelijk in die vuurpoel gegooid te worden, maar dat het blijft. Ja, ja, ja. Ja. En dat is dan weer het eindbeeld. Uiteindelijk komt het allemaal in die vuurpoel terecht. Dit is eigenlijk het begin van jouw onderzoekstraject, toch? Dit is jouw inaugurele reden. Dus je gaat je nog veel meer bezighouden met de hel. Ja, ik heb eerst een klein boekje gemaakt om eens te kijken wat dat doet. Het doet wel een paar dingen, dus ja. Ja, precies. En dat moet uiteindelijk weer een dik boek van Stefan Paas-achtige proporties worden. Ja, ja, ja, zeker. Je weet dat Erasmus ooit zei, hè? Hierover, dat theologen schrijven over de hel alsof ze er zelf geweest zijn. Ja, nou ja, heb je nog ideeën dan? Van wat wil je dan de komende tijd nog onderzoeken? Want het klinkt al een beetje alsof je het antwoord misschien al hebt. Nou ja, ik zou dus heel graag ook willen samenwerken met mensen uit andere disciplines. Van beelden van hel in verschillende culturen. Beelden van hel in de GGZ. Ik wil eigenlijk wel historisch weten hoe dat nou zat in die middeleeuwen. Hè? Dus we kunnen ze niet interviewen, maar wat weten we ervan? Ik ga zelf aan de slag met exegezen van bijbelteksten. Ik ga in gesprek met filosofen uit verleden en heden. Dus, nog veel meer hel. En dan die kant van dat existentiële op. Heb ik dat goed? Zeker. Ja. Hoe leg je dat op verjaardagen uit trouwens? Als ze vragen, Arnold, wat doe jij? Nou, ik schrijf boeken. Nou ja, dan zeg ik, luister een ongelooflijke podcast. Dat kan sowieso nooit kwaad om dat op verjaardagen gewoon te passen, te oppassen. Veel meer gezegd worden. Jij ook continu, Stefan, toch? Ja. Zo kom jij binnen, toch? Ik ben Stefan Paas van de Ongelooflijke. Ik heb zo'n shirt waarop staat luisteren. Ja, precies. Nou, dankjewel Arnold voor dit interessante betoog. Toch wonderlijk zo om midden in de nacht op Radio 1 even een uur over de hel te praten. Maar dat kan dus gewoon. En dank daarvoor. Jij ook bedankt natuurlijk, Stefan. Wij praten hier in Utrecht gezellig nog even verder. In de ongelofelijke podcast. Daar is dat te beluisteren. Die podcast is te vinden op de site van NPO Radio 1. En in alle podcast-apps zeg ik nog even bij dat ongelofelijke met dubbel O is. Dat gaat nog wel eens mis. Er staan ook nog 160 andere boeiende gesprekken met allerlei soorten mensen. We hebben wel aardig wat mensen gesproken de afgelopen tijd, Stefan. Zeker. Dus ga dat terugluisteren, zou ik zeggen. Nu op deze zender De Wereld van BNNVARA. En tot volgende week of tot in de ongelofelijke podcast. En zometeen vanuit Utrecht wens ik u nog een hele mooie nacht. NPO Radio 1. 1 uur.